سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دو سیمکاتی هر دو چند دو از کولن نسکوند من دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دکاوا دخلی نوا بستی خوش دالی نوا دو سیکتی چیز وارا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دالی لایم بیالا خاری من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجیان اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموشگاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لو سکتی چی دوانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامی لایم بیالا خامی دکتر دایتون لوسی هات بو ایرا دکتر دایتون لوسی خوشکم سیلی هات من چونه نو زور تاکا تیگه ایشتم ای لوسی سیلی هات بفتم ایگ لوسی شاد بو ایرا دوائی امیستن شده نو لگل بین روشت هم بین پیشم دلتو افسانگشی نگل خواه بلکانه هم صندوقا خوتیمو ببوری هستم ستند قیه ناکم بلان پیم بلی نوشو بو ها بولی درست کردنی تکبوتکه سری نگیرد برایتی شکست نهینه هروه باو کشم لیره نیا، ای بو چه چوا؟ لوسی، تو لچوی، باو که، لوسی، باو که بابگه رای نو با مالو لوسی، بین لیره نیا لویلی دگرم باو که سه چی زور باش نیک سه چی وکوتا بچوگ لم تاریچه با رو عزیزکم بلان بیست اگه کل شوینک بچی دیلو او بست زمانه دمریه او بچکی دنگو سگه چی مالی نیک چکم ارو همینیش رازیم ببیرو که بین که بطنه بجی بله هرگیز واز نه هینم لبخیو کدینی من دروشی اوام خون بخیوی دکم بلکا دی ببروی نو با مالو کاتی با دوم آنه دگاره کچکم زود تاکم من دروم ایدی با یوای بختی ایچی باش با تو هاو رکم من توم خوش بیز لبر اوه جاندار ایچی بچو چی بلام اگر ایسا لیک زیانه بینوا اوه دبی تهراشا با سر جیان من لبر اوه تو گوره دبی تو دبی تا جاندار ایچی درمده او کاتیش محالا بتوانین مالید بکین بله روش یک دی هسته سروستیکان بله ناو بردینی مر گشده که او کاتش نتوانم پارزگاری دی بکم بلام ناتار دوم با دستی خون بد کجم او کارشم پی نکره مال آوا برو دی دور کوا یا خود برو بو درستانه چی دور بو زی یک کمروف زور بکمی بدبینه دی برو برو دی برو دی لیره برو لیره دور کوا شا کواتا من دارم ایدی ایلم بخت رشا اما زور جوانا تو زور ترسنو چی؟ تو بدکه جانداره چی دانکی درنده ای؟ تو سجی چیوی؟ کواته با چی ترسی؟ من به دلنیایی وزید دیلم زور تاکا، بابروین بوشینه چی تر؟ دکتر دایتون، براکم بوچوی چو، پیمان بلی لوسی، ایستا پیشکم یک همان پرسیارت نکردم، خو من پیموتی تو بکاتید و تو بین رویش توستگه کشی پیبوا؟ هر وقت پیش بینیم کرد، بین توستگه کل دارتانه که فریب ده او چی بو لوسی، ازار اکده ها؟ نشید، لوسی حل دکه او سکه بتو که مالی بلام اما بسکی و عجل درنده ایوانی عزیز اکم نخیر او بسکی درنده نیا بسکی جانداری دانکه ایسا دیگوشتم ایس جویز نکن پارزگاری لو سگب که تینگی بدوانی بدنای سگشتر لب گریم نیش دای خوب بود دگریم عزیز اکم نخیر من دمی او سگ بخیم کم نخیر هردی جاونه زنی که موسی بم شوه جیل بیه لبر اوی اما پیویست من با کوریه چی زور گرم هیا با سور کرنوی کرپوز بلان بداخ و به هیچ شوه اگ نتو این لم شوه ندای بمزرینین کواتا با بیرلو ناکی تو خانوی که در با بینو دایتون درس بکی عزیزکم منو بیردکم او که با کرپوزی وشک درس دیبکم با کرپوز؟ بله خانوی اگل کرپوز درس دکم بله خانوی که با شوه زور باشتره اگر لخیمه که دب منو لسر من رخ دبنوا او تاریک ده هات کاتی و لوسیج نگرانه و دبین چو بین؟ لوانه چواره او بین بین بگره تاو مبست چیه لقصه یا؟ چو با شوه نجی دور تاو کسلاکی لیه برلاب کاد بلام کسکان دبی اسکا بنون کلارا برو بدوان ده باشا او چی با لوسی؟ او با سگه بچوکا که دگری که بین لیرسانه که فری داو چند کوریکی باشا دبی اوی من هیچ شکی پی بلم زانی چی لمشکم دا روش سگکی لشوین یکی دور فریدا براسی کوریکی باشا بودی هم دیوان و دیانا چونه شمو یم ساگه فریم نیای من چون فری بدم نتوانی؟ نخیر نوسی به من زون دل خواهش دمیه باشه دکتر، تو بوتی بم شو درنگه بخبری؟ من نستی بوم مالا من نکم اگنم بخبر حتمو هستم که زور چالاکم بینم توانی دوباره بخوم اوه همو امشتانش به های تو و او سگه و رویانده ای وان یاد تو خواب توی حسنو دید پیده بم اخوان خوم نه بو چی دتی؟ نازانم بینگراو تو توشش دیگه که دهشتی بو نخیر نخیر کاتی زور زاکا دوین شو زونستین نه زنی بین حتو تو یا نه بین گراو توا زونت زنی توشش دیگه که دهشتی بو سگه که ایستا نستوه دکتور دکه ایتا خواره و اگر راستی نکی توه هر ایستا راستی دکی نوه نقر اوی لکه دکه ایتا خواره و نخیر نسه سفکم ناوی من دوین شو هیچ نخوتوم لیم کاران توزک بخوام باو شویش نبو دکتور او کاتی من هاتم تو نستبو البرخه برخه کی زورت دکت بیانی تان باش کاتی و لوسی بیانی باش بین من شو زور کریم و امزانی روش من براستی با اول رویشتم تا سگه کفره بدم لبه چی؟ باشتر وای دوری بخمه و بلام نمتوانیم کار بکم نای علم داره که تر کاری واب کی لوسی دیکم و باوکم دلین و باشتر او سگه دور بخینه و من اوام راضی دکم لوسی تو براستی ده توی ام سگه بخیو بکی سر رای اوی که زور من ترسی داریشا بله بین بلام تو راده ترسینا چی اکی دزانی؟ بله تو او دزانی که او سگه آزار بخود تو دورو بری شده داد؟ اوانه هموی دزانم من دمه بم محاوره چی نزی که ام سگه کیویه و اگر بم محاوره شی او خیانتم لینه که لخو هستا من دوین شو بوم در کود که هنده خاصیتی زور سیری هیلوسی اوان بو در کود که زور زور ترسنو که ترسنو که؟ لیره نسولی توا نروی ها استادیم وان یاره بین دوری فرنه داوا نه خیر خوشک کم تو زکشیرم بده دەگرێتەوا. هەر ئێستا پوسیشت بۆ بانگ دەکەم. ئەمە پێویستی بە شیری زیاترە کلارە. ئەمە بەڕاستی ترسناکە. وا دیارە ئەو سەگە ترسنۆکە. بەڕاست؟ ورنە ژوورەوە، دەمەوێت شتێکی گرنگ پێتان بڵێم. دەی خێراکەن. دەی لەگەڵ ئێوەم نیە خێراکەن. ئێستا زۆر باشی گوێم نەبگرن. مادام ئەوەندە پەیوەست بوون بەم تووتکەسەگەوە، لەبەر ئەوە ڕازیم لەسەر ئەوەی کە لە لامان بمێنێتەوە و چاودێری بکەن. بەڵام بەو مەرجەی هەر کاتێک پەلاماری خۆمان یان کەسانی دیکەی بدا، دەبێت بیکوژین. ئێوە ڕازین؟ بەڵێ. لوسی، تێگەیشتی بابەتی گوت؟ بەڵێ. ئەگەر هاتوو پەلاماری مەڕوماڵات یان هەر باڵندەیەک یاخود هەر ئاژەڵێکی ماڵی دیکە بدات، ئەوا چارەنووسی کوشتن دەبێت. یاخود لە شوێنێکی زۆر دوور لێرە فڕێ دەدەین. و هەروەها ئەگەر لەسەر ئەوە ڕاهات کە گوێڕائەلی هەموومان نەکاو و گوێڕائەلی ئەو تەنها بۆ لوسی بێ، ئەوا هەمیشان دووری دەخەینە بۆ دارستانەکە. بەڵام باوکە. مەڵێ بەڵام. لەبەر ئەوەی ئەگەر تۆ ئاژەڵەکە دەدڵتەوە خۆش بوێ، ئەوا تەنها لەگەڵ تۆدا نەرمونیان دەبێت. بەڵام هیچ کاتێک سم نەکاتەوە لە پەلاماردانی ئەوانی تر. لەبەر ئەوە بەلای ئەوانەوە هەر ئاژەڵێکی درەندە دەمێنێتەوە. تێگەیشتن من دەڵم چی؟ زۆر پێویستە ئەو سەگە بە وەفا بێت لە هەڵسوکەوتکردن لەگەڵ بەرامبەرەکەیدا. لایەنی کەم با پەلاماریان نەدا. تۆ دەبێت لەسەر ئەم جۆرە ڕەفتارانە ڕای بێنی کچەکەم. پێم بڵێ، دەتوانی ئەم کارە بکەی؟ بەڵێ، هەوڵی ئەوە دەدەم. زۆر باشە. ئێستا ئەوەندە بەسە. وانەی ئازیزەکەم؟ زۆر چاکە. من هێشتا لەسەر قسەی خۆمم بۆ ئەوەی دووری بخەمەوە. قیناکە دایکە. بەڵام لەبیر نەچێ، من ڕازی نەبووم لەسەرمانەوەی. باشە. ئێستاش من زۆر برسیمە. لێرە بویەوە لە ئامادەکردنی خواردنەکە ئازیزەکەم. پێویستە ناوێکی بۆ دابنێین. باشە. کەواتە ناوی دەنێین بچکۆڵە. بچکۆڵە؟ من بەو هیوایەم هەروە لەسەر ئەم جوانیە بمێنێتەوە، و ئەو کاتەی کە گەورە دەبێت ناوی بچکۆڵە دەبێتە هێمای ئەو. بچکۆڵە؟ بەڵێ، بچکۆڵە. ناوی دەنێ بچکۆڵە، وە خۆت دەڵێ بچکۆڵە. سەگێکی زۆر زۆرین لێ دەردەچێ. هیوادارم وا بێ. بێن، لەبیرم چوو شتێکی زۆر گرنگت پێ بڵێم. بە مەسەلەی سەگەکەوە زۆر سەرقاڵ بووم. دەتەوێت چیم پێ بڵێی؟ سەرکەوتوو نەبووین لە دروستکردنی کەرپووت. دەڵێ چی؟ بڕیارم داوە خانووەکەی تۆ و دکتۆر لە خشتی وشک دروست بکەم. دەڵێ چی تۆ؟ بەڵام باوکە، من حەزم لێ بوو لە خانوویەک بشین کە لە کەرپوچی سوور دروستکرا بێ. ئۆ، داوای لێبوردن دەکەم. بەڵام ئەم کارەمان پێ ناکرێت لە کاتی ئێستادا. لە بەیانییەوە دەست دەکەین بە دروستکردنی خشت و هەموو ئەندامانیش بەشدار دەبن. لە بەیانییەوە؟ بەڵام تا ئێستا هیچمان ئامادە نەکردووە. کارەکان هەر لە ئێستاوەتدا بەش دەکەین. من قاڵبێک دروست دەکەم بە دار بۆ خشت بڕین. تۆش بچووە کا بکرێت تا لەگەڵ قوڕەکە تێکەڵی بکەین. ها هروها اوان تري جارمتي ما ندن پیویسته لبیانی و یرمتی هم بدهیدن درست کزنی خشت و اتا نتوانیم یاری بکین؟ بله راستا لوسی، او سنگه گزم لی نگری؟ گزم لی نگری؟ استشن خوام گیه تا دکتر دایتون ترسا بوی رای کرد ماتی، خوامنی جم لی نکردوه مادام لبیانی و دست به اشکردن دکین، بوچی امرو تو زگیاری نکین؟ زور باشا، بابروین بولای کردکن لگل هاوره کمن، بلام دبی خیره کین، دی، دی بابروین، دی، ساوریم که، خیره که اجازه بچوکی زور خوش دوید ای اجازی بچوک لوسی به امید نکی او کاته که گوره دبی هر والتر ام وفاید بمینه و لبر اوی لوسی نزیگترین هاوره تا